और इब्राहिम ने अपने बाप के लिए जो मगफिरत की दुआ मांगी थी उसकी वजह इसके सिवा कुछ नहीं थी कि उन्होंने उस बाप से एक वादा कर लिया था। फिर जब उन पर यह बात वाज़ह हो गई कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो वो उससे दस्तबरदार हो गए। हकीकत यह है कि इब्राहिम बड़ी आहें भरने वाले बड़े बुर्दबार थे।